Három esküt, különböző idézetek és egy ítélet. Ütött a nagy bosszú állás órája! Következik a három dühös ember. Kultúrbűnözők mérgezik a közbeszédet. Hősök szavai vesznek el a hangzavarban. Ideje rendet tenni. Miből? Száműzzük a kultúrpokolba, vagy legyen graffiti a bölcsesség panteonjában. Most is komolyan politikusok vagyunk. Ez a vita és érvelés ideje. Majd a közös döntés. Az lett a mi lett. Egri Viktor és Boros Tamás mai esküdtársa, Puzsér Róbert. Ez itt a három dühös ember, az egyikünk pedig már is annyira dühös, hogy a kulcscsomóját csörgette, ha jól hallom, de egyébként is egy kicsit el fogunk térni most a megszokottól. Robi a harmadik esküdt, a vendég esküdt, és ő szeretne valamit mondani, még mielőtt az első vádlott idézettel elkezdenénk foglalkozni. Megadjuk a szót. Bizonyára vannak olyan felhasználók, akik csodálkoznak, hogy mit keresek ebben a stúdióban. Ezzel a jelenlétemmel igyekszem kifejezni a formátum fejlesztői iránt a támogatásomat, és a jelenlétem az tulajdonképpen nektek szól, és a formátumotok iránti támogatásomnak a demonstrálásának szánom. Köszönjük szépen. Köszönjük. A harmadik esküt, tehát úgy kezdte, hogy már most szeretné elkerülni a vitákat, de szerintem amikor elkezdjük az első idézetről kifejteni a véleményünket, akkor lehet, hogy jönnek majd a konfliktusok annak ellenére, hogy majd látni fogják a kedves nézők, a hallgatók pedig hallani, hogy igazából nagyjából ugyanabba a kategóriába helyezzük el Gajdics Ottó következő mondatait. Tisztára, mint az 50-es évek, csak az eszközök egyszerűbbek, hatékonyabbak és mindenki számára hozzáférhetők. Tényleg ez a mentalitás hoz el egy szabadabb, boldogabb, mindenki számára élhetőbb Magyarországot? Ez az idézet, és akkor a vendégesküt kezdheti, hogy melyik kategóriába tette és miért? Hát a fene tudja. Gajdics Ottó kijelentése az a elitnek erre a legújabb hóbortjára vonatkozik, ami szerint most már jóformán mindenki lehallgat mindenkit. És pedig olyanok hallgatják le egymást, akik úgy-amúgy szövetségesek, de arra készülnek, hogy majd nem lesznek mindörökké szövetségesek. És ha úgy, ahogyan ez vonatkozik a Fóga Levelinre, aki még a Magyar Péterrel viselt párkapcsolatában készített felvételeket, de már azon túllépve használja fel azokat, pont úgy vonatkozott korábban Magyar Péterre, aki a Varga Judittal való házasságában készített felvételeket. Most, hogy a feleségéről készített felvételeket, vagy az igazságügyminiszterről készített felvételeket, hát ez már politikai vallás kérdése. Aki jobboldali vallású, az nyilvánvalóan azt vallja, hogy a feleségét hallgatta le. Bocsáss meg, Robi, csak hogy aki fideszes vallású. Mert ez a, ha azt mondod, hogy jobboldali vallású, és a fideszesekre érted, akkor átvetted teljesen az ő szóhasználatukat, tehát én ezzel pontosítanék. Igen, csak hogy lehetsz jobboldali attól, hogy nem vagy fideszes. Igen, csak hogy a jobboldalnak a globális leváltása zajlik, és egyébként a liberális közegnek, vagy a balliberális kurzusnak, vagy a balliberális elitnek is a globális leváltása zajlik. Lehet, hogy ma még pontatlan, amit mondok, de évek kérdése, hogy pontossá váljék, attól tartok. Na minden esetre... Nem igazad van, hanem igazad lesz. Igen, igen, mint a doktor miniszterelnök úrnak. Igen, köszönjük akinek... Orbán Viktornak, hogy a harmadik esküdként megjelent a stúdióban. Szóval azt kifogásolja Gajdics Ottó, amit korábban a NER-rel szemben Magyar Péter alkalmazott, és amit jelenleg Magyar Péterrel szemben Rogán Antal alkalmaz. Ez ugyanaz a módszertan, és bizony tényleg gyalázatos, hogy az elit tagjai ilyen módon hallgatják le egymást, és hogy a magánbeszélgetésnek a fogalma az gyakorlatilag megszűnt létezni. A lojalitás az már nem jellemző jóformán sehol, vagy bármilyen minőségében megkérdőjelezhető. Uh-huh. Mindenki kettős identitással és kettős karrier opciókkal van jelen minden helyzetben, tehát potenciálisan a szövetségesed vagyok, de potenciálisan a riválisod vagyok, és arra az esetre, hogyha ez a ez a lehetőség felállna arra az esetre, én bizonyítékokat gyártok ellened, hogy majd magas részvényárfolyamon tudjak kiszállni a projektedből, és beszállni az ellened zajló projektbe. És, ezt úgy, és ezt úgy teszem, hogy éppen megosztjuk az ágyunkat, megosztjuk az életünket, együtt sírunk, együtt fürdünk, együtt kézenfogva járkálunk köznyilvános rendezvényekre, és együtt élvezünk, és együtt eszünk, és együtt éljük a hétköznapjainkat, de közben én már egy árnyéksorsot élek, amelyben én majd kihívlak téged, és amelyben én majd benyújthatom a számlát az ellenségeidnek, és azzal fölhajthatok magamnak egy jó kis életet, egy kényelmes öröklakást, ahhoz tartozó havi néhány milliós jövedelmet, hogy soha-soha ne kelljen már dolgoznom. Azt nem tudom azzal, amit te mondtál természetesen javarészt egyetértve, hogy az a kitétel, hogy az elit használja ezt, ez létezik-e, és ha most létezik, hogy csak az elit használja, akkor ez később nem változik-e meg? Tehát attól, hogy mi az általad elitnek nevezett emberektől ezt látjuk, halljuk, nem változunk-e azzá, amit az elit mutat, tehát nem lesz ez teljesen általános a magyar életben, nem közéletben, hanem az életben, hogy az emberek rögzíteni fogják a beszélgetést, és gyakorlatilag te akkor vagy biztonságban, ha amúgy is a köznyilvánosságnak beszélsz, mert akkor amúgy is rögzítik, amúgy is tudod, hogy rögzítik, de minden más pillanatban számítanod kell arra, hogy valaki le fog hallgatni, akkor is, hogyha te egy közértes vagy, és felhasználja a pénztárosi pozícióért a cégen belül indított, vagy mit tudom, üzletvezetői pozícióért a cégen belül indított kampány során, hogy már pedig ő ezt mondta a cégről egy magánbeszélgetésben, tehát hogy ez leszivároghat, lehet, hogy most mi azt mondjuk, hogy az elit, de mondjuk Fogel Evelin és az úriember, akivel beszélgetett, mitől az elit? Tehát én szerintem alapvetően, ha belehallgatunk a beszélgetésükbe, akkor már azt mondhatjuk, hogy egyébként sem az elit. Tehát aki azzal kezdi a beszélgetést, hogy jó, borozom, kocsival vagyok, de nem érdekel, és utána olyan szavakat használ nőkre, amilyen szavakat használ, az mitől az elit? Hát ez az elit. Ez az elit? Igen. De ők az elit, nem csak gazdasági elit, politikai elit, hatalmi elit, média elit, ilyen minőségű az elit. Milyen kép alakult ki az elitről? Én fejedben. Egy értelmiségi elitre gondoltam. Aha. Jó, de már nem, hogy ilyenkor Eszterházi Péter jelenik meg a lelki szemeid előtt, de az Eszterházi Péterek már elhagyták ezt a csillagrendszert. Tehát már nincsenek. Leváltak a történetről, és az a helyzet, hogy az Eszterházi Péterek tették egyébként termékenyé ezt a trágyázták szó szerint ezt a földet, hogy abból a hazugságnak, meg a hamisságnak, meg a bizalmatlanságnak a kétes csírái kihajtsanak. Szóval az a helyzet, hogy a semmi addig semmizett a kulturális térben, hogy már bármi betöltheti a hiányzó helyi értéket. Csak az van biztonságban, aki nem működtet kettős identitást. Nem tart fenn kettős kommunikációt. Fogalmazhatok úgy is, hogy Orbán Balázs is biztonságban érezhette volna magát, hogyha nem versenyeztetett volna kétfajta narratívát, egyet a párnázott ajtó mögött, egyet meg a párnázott ajtó előtt a sajtótájékoztató mikrofonjainak, meg kameráinak a keresztüzében. Hogyha egységes lenne az identitás, akkor nem lehetne lejárató anyagokkal őket elhitelteleníteni, még akkor sem, hogyha saját magukat, vagy éppen baráti Mondiner és Kohán Mátyás az, amelyik éppen leleplezi és elhitelteleníti Robi, azon a nevetek, miniszterelnök politikai Orbán Balázs az egyetlen ember ezek szerint, aki akkor is félő, hogy lehallgatják, hogyha egyébként tudja, hogy nyilvános adásban beszél, mert akkor is olyat mond, amit később nem lehet vállalni. Na igen, ez mutatja egyébként a zavarodottságot, tehát ez mutatja azt, hogy a pillanat uralásának a hűlt helyén most már a bizonytalanság és a zavarodottság ütötte fel a fejét, és nem pusztán Orbán Balázsnak a személye, meg az Orbán Balázsnak az elszólása, illetve a baráti Mondiner leleplezése az, ami bizonyítja ezt. Minden esetre én elindítottam egy hangfájlt. Tehát most arra az esetre, hogyha kiderülne, hogy valami olyat mondok adásban, ami vállalhatatlan, be fogom bizonyítani a saját hangfájlom manipulálásával, hogy mégsem az hangzott el. De nem az a gyalázatos, hogy erre rá kell kényszeríteni az elitet? És hogy ilyen leleplező hanganyagok kell, hogy kikerüljenek ahhoz, hogy az elit spekulatív szempontok mentén, a maga jól felfogott érdekében átgondolja, hogy hát akkor mostantól ezt a kettős beszédet nem kéne folytatni, esetleg nem kéne, amikor azt sejtem, hogy magánbeszélgetés zajlik, akkor sem kéne ócsárolni azokat, akiknek 10 perccel ezelőtt még hízelektem, mert potenciálisan most is a médiában vagyok. Önmagában az, hogy egy ilyen pozícióra pályázok, nem váltja ki annak a belső igényét és kényszerét, hogy konzisztens módon gondolkodjak és viselkedjek és szólaljak? Tehát úgy kell viselkedni, mintha egyfolytában élő adásban lennénk, tehát minden mondatunk vállalható legyen, akkor tudunk hitelesek maradni ebben a világban. Szerencsésebb volna, ha a pártpolitika... Csak annyit ide, hogy ugye mind a hárman a fene tudja kategóriába tettük ezt az idézetet. Igen, tehát egyikünk sem tud elbillenni egyik irányban sem, hiszen van igazság abban, amit Gajdi Csottó mond, és vannak olyan tendenciák, amitől okunk van félni. Robira rácsatlakozva, tehát két útja van ilyenkor az embernek, vagy semmiről nem mond semmit, és úgy csinál, mintha mondana valamit. Ez a sportolói interjúkból visszaköszönő formula, hogy igen, jól ment a játék, mindent megtettünk, a labda köszönjük gömbölyű szépen. De amikor mondjuk identitáspolitikai kérdésekről kell megnyilatkozni, akkor ez nehezen kikerülhető, és én most sportolókra visszafűzve, én nagyon örültem annak, amikor néha Roger Federer vagy Rafael Nadal két halálosan unalmasan nyilatkozó pofa kapott mondjuk olyan kérdéseket, hogy a nőknek adott esetben kellene annyit keresni, mint a férfiaknak, és kiderült, hogy van mögötte gondolatuk. Tehát a barátaikkal ők megosztják ezeket, hogy ők mit gondolnak a világról, de a nyilvánosság elé viszont nem tárhatják, mert azzal azonnal megosztják a rajongótáborukat, és az már összességében ügynökök erre sarkalják őket, az már pénzkieséssel jár. Ugye a politikus esetében nagyon nehéz ezt kikerülni, tehát ott a B-verzió játszik, hogy teljesen az identitásod és a személyiséged részévé kell azt tenni, amit a párt gondol. Csak hát sokszínűek vagyunk, sok dologról sok dolgot is gondolunk. Ezt 0-24-ben betartani, vagy egyáltalán ilyen módon átprogramozni magad szerintem irtózatosan nehéz. Mert akkor tényleg jön a dupla gondol, hogy ott kell lennie egy kapuőrnek mindig a fejedben, aki időt kér, átgondolja azt, hogy figyú, ez neked árthat? És akkor az alapján hozol egy döntést, csak hát ez meg hova vezet? Nem kéne. Ez borzalmas. De nem kéne. Igen, nem kéne. És ez a tragikus egyébként a Tisza párt esetében is, hogy ugyanezt látjuk. Mindenki igyekszik ahhoz idomulni, amit Magyar Péter gondol a világról. De ki az a mindenki? Tehát nem is a tudjuk, hogy belül. Magyar Péter mögött pontosan kik vannak. Persze név szerint tudjuk, meg egy-kettő ember van, aki megszólal, de a többségükről nem tudjuk, hogy kicsoda. Akkor elmondom ki a névtelen tömeg kommentmezőkben, akik azt mondják, hogy hát tényleg lehet, hogy tényleg büdös a szánk. Aha. Tudod ki a média geci? A céges geci és a politikus geci? Aki, amikor forog a kamera, akkor azt mondja, hogy drága bölcs magyar emberek, a bölcsességetekre bízom a döntést, ti olyan jól tudjátok, hogy mire van szükségetek, a büszkeségetek meg fogja teremteni ezt a nagyszerűbb, ezt a szabadabb Magyarországot, és amikor kikapcsol a kamera, akkor azt mondom, hogy gecik, nyomorultak, hülyék vagytok, azt képzelitek, hogy majd kaptok bármit lófaszt a szátokba. És láttunk ilyen videókat, láttunk nem kevés ilyet, Sebestyén Balázssal, Liluval, láttunk ilyet Rákai Filippel, hogy viselkedik, amikor forog a kamera, és hogy viselkedik, amikor nem forog a kamera. Ismerjük ezt. Ez a mocsok természete az elitnek. Így működnek, és nem azért működnek így, mert kettős tudatuk van, hanem azért, mert a mámora ennek ehhez tartozik egy hatalom. A hatalma annak, hogy a kaméleon színt vált. És a kaméleon színváltásának van egy hatalmi mámora, és ez a hatalmi mámor tölti el őket akkor, amikor azt mondják, amikor éppen nem forog a kamera, vagy azt hiszik, hogy nem forog a kamera, hogy nyomorult hülyék, elhittétek, amit mondtam, basszátok meg ezt a szátokba, kurva anyátok. Igen, egyébként ez nagyon érdekes, mert hogy nem csak a populista politikus, hanem rengeteg más ember is, például a médiában is ilyen szempontból populista politikusok dolgoznak, akik tudják, hogy könnyebben érnek el eredményt egy ilyen hozzáállással, amikor nem őszinték a kamera előtt, és felmagasztalják a nézőt. Ugye a nagyon kedves nézőim, mitől nagyon kedves a néző? Hagyjuk már, a néző ugyanolyan, mint mi sem vagyunk kedvesek. Három dühös ember. A jó napot kívánokkal kapcsolatban nincs ilyen érzésetek? Miért kívánik bárkinek idegennek jó napot? Azért, mert a fele baráti szeretet ez diktálja. De egyébként visszatérve erre, tehát itt most ugye, amiből ez az egész kiindul, az az a helyzet, hogy két ember leül egy teraszon, borozni, kávézni, valamit inni, és közben beszélgetni, és először megtudjuk, hogy az egyik lehallgatta a másikat, majd megtudjuk, hogy a másik is lehallgatta az egyiket, és én még mindig nem hiszem el, hogy amit most teljes, vágatlan verziónak mondanak, ugye ez a Fogel Evelin által felvett, hogy azaz, én azt várom, hogy ez nem egy másfél órás beszélgetés volt, hanem egy két és fél órás, és ki fog derülni, hogy a pincérnél van, aki szintén rögzítette a beszélgetést, a teljes anyag, és hogy még ebből is kivágtak valamit. Olyan abszurdá vált a helyzet, hogy ezt már nem lehet egyébként épésszel feldolgozni, és Gajdics Ottónak ez a mondata, ez az, ami miatt azt mondom, hogy ez egy pozitív mondás, de ami miatt azt mondom, hogy negatív, és nem tudom mégse a tűzijáték kategóriába sorolni, mert egyébként, amit ti eddig mondtatok, az alapján a tűzijáték kategóriában is lehetne, hogy ki mondta ezt, hogy az emberi kapcsolatok... Hát a Fekete Leves most jött volna, csak nem adsz időt rá. Mert ugye mitől szörnyű ez? A kontextustól. Tehát, hogy ezt Gajdics Ottó mondja, abból a helyzetből mondja, ahonnan mondja, és hogy ezt soha nem mondta akkor, amikor Pegazus botrány volt, vagy amikor más lehallgatások voltak, akkor nem jutott eszébe, hogy 50-es éveket élünk, ja, hanem most jut eszébe, amikor egyébként két ilyen teljesen jelentéktelen beszélgetést felvettek. 50-es éveket élünk valóban, csak Ottó, ti vagytok az AVH, ti vásároljátok meg ezeket a felvételeket, és ti terjesztitek ezeket a felvételeket, ti használjátok, ti járattok le ezekkel a felvételekkel. A Gajdics Ottónak ez az erkölcsi emelkedettség, ez valóban értékelhető volna, és lehetne hármas fölé értékelni, abban az esetben, ha nem Gajdics Ottó mondaná, vagy éppen Rogán Antal, Gajdics Ottónak a Rogán Antalja, nem használná ezeket a felvételeket, nem vásárolná ezeket a felvételeket, és nem osztogatná az általunk befizetett adót ezekért a felvételekért. Robi, én módosítanék, tehát Rogán Antal Gajdics Ottója, én inkább így mondanám, tehát a hierarchia alapján nem Gajdics Ottó Rogán Antalja, de egyébként tényleg így van. Tehát ebben az a szörnyű, hogyha ezt olyan ember mondja, aki mondjuk a lehallgatott oldalon van, és nem egy olyan, aki a lehallgatók oldalát képviseli, akkor ez teljesen más a kontextus. Ne, tehát ne menjünk oda-vissza, hogy Gajdics Ottó egyébként milyen bűnökért felelős, vagy ő miben van benne. Személyesen nem felelős. Vagy igen? Itt szerintem az de szerintem igen. De nem ő helyezi el a poloskát, fontos. És nem ő nyomja be a piros gombot, hogy ezt most felvesszük. Az a furcsa, hogy az 50-es évekre csak ebből a kontextus, vagy ebből a szemszögből ismer rá. Miközben azért talán van még egy-két dolog, ami miatt ő gondolhatna, hogy az 50-es években élünk, de mindig... De hát az 50-es években sose hangzott volna el olyan, hogy az imperialista Amerikából gurulnak ide a dollárok, háborút akarnak kirobbantani a béketáborral és a Szovjetunióval és a baráti testvéri Moszkvával szemben. Mikor volt ilyen az 50-es években? Még azt meg kell említeni. Én arra emlékszem, de most nincs ilyen, nem? Az 50-es évekből erre emlékszem, de most teljesen más szövegek mennek. Ami számomra a szuverenitásvédelmi hivatalnál is ugye a legfőbb szakértő az véletlenül 3x3-as volt, de magától jelentkezve oda. A lényegről kellene beszélni, és itt az a lényeg ebben az egész idézetben és az egész ügyben, röviden összefoglalva, vagy legalábbis én azt gondolom, hogy a legnagyobb probléma, hogy innentől kezdve a valósághoz semmilyen hozzáférésünk nincs. Bármikor be lehet mondani, még ha egy igaznak tűnő felvétel is jelenik meg, hogy ez AI, és fordítva is. Nincs már olyan lehetőségünk arra, hogy valakit egy hanganyag vagy egy videós felvétel alapján megbuktassunk, mert mind a kettő valóban manipulálható, és hogy éppen manipulálták-e vagy sem, az teljességgel mindegy. Ki nyeri a vádversenyt, ki az, aki először a másikra megpróbálja ráhúzni a vizes lepedőt, és visszaforgathatjuk ezt, tehát vannak konkrét ügyek, például Osváth Zsolt ügye, aki most már a vele kapcsolatban bevádolt személlyel ült le beszélgetni a YouTube-on, és mondta el az a másik szereplő, hogy mi a valóság, mindent cáfoltak. minden bírósági pert eddig megnyert sajtópereket Oswald Zsolt, Ábrahám Róbert továbbra is üti őt a médián keresztül, és van egy olyan lelkes rajongótábor, amely el is hiszi, amiket ez a hazudozó ember állít. Erre mondtam én egy másik műsorban, de szeretem is hangsúlyozni. Tehát narratívák meccse van, nincs valóság. Hazugságkultusz van, aki hihetőbben tud hazudni, az maga mellé állítja az embereket, és egyre kevésbé van jelentősége, pont emiatt, mert vagy már mindenki tud igazat mondani. De Tomi, az igazságnak nincsen akkora vonzereje. Ha igazat mondasz, jelentőség. Ugyan mit jelentőség. Számít, hogy igazat mondasz? Ugyan mit számít, hogy igaz vagy hamis? Ha hihetően tudod mondani, akkor igaz. Ha meg nem tudod hihetően jól előadni, akkor nem igaz. A nem a valóságra való vonatkozása teszi igazzábbat sem, hanem a mítoszra vonatkozó. Az a helyzet, hogyha valami a mítosszal egyezik, és ezek, mondok egy példát. De a mítosz is lehet hazugság, a mítosz nem? A mítosz bőven lehet hazugság, de a mítosz egy olyan kulturális mém, például most az antiszemitizmus az egy sok ezer éves mítosz. És ez a mítosz, ez kitartóan él, és kitartóan működik, és ugye Hitler eléggé szétégette a jobb oldalon ezt a szellemiséget. Hát nem felüti magát a bal oldalon? Mert a mítosz ereje akkora, hogy maga a mítosz kikezdhetetlen. Tehát szét tudja égetni a jobb oldalt, vagy a szélső jobb oldaliságot, fel tudja égetni Európát, önmagát erkölcsileg ki tudja nullázni, valamilyen formában valahol újra föl fogja ütni a fejét. Ugyanilyen mítosz az, hogy Bizánc az erkölcsös, erős, keménytökű, és képes arra, hogy megvédelmezze a saját értékeit, de Róma feslett, Róma az a saját értékeiben elbizonytalanodott, az romlott, és az gyenge, elgyengült. Az van, hogy hiába sokkal nagyobb fokú az iszlamizáció Oroszországban, mint Európában, a valóság nem számít, a mítosz az, ami érvényesül, és ami érvényesíti a maga igazát. Igen, és a mítosz az elvileg lehet igaz is, de többségében ezek a mítoszok, mint hogyha hazugságra épülnének, főleg ezek a nagyon hosszú időn keresztül fennmaradók. De akkor megállapodtunk, sőt úgy állapodtunk meg, hogy eredetileg is egy volt a véleményünk, tehát az esküdtszék kimondta, hogy Gajdics Ottótól idézett mondat, az a fene tudja kategóriába tartozik.